Merhaba. Milattan önce, milattan sonra da Açık Radyo'da 94.9'dayız. Bugün size farklı bir yerden, daha doğrusu unutulmuş, az çok unutulmuş bir yerden söz etmek istiyorum. Burası Fırat Nehri'nin kıyısında, batıyı doğuya, doğuyu da daha uzaklara bağlayan en önemli geçiş noktalarından birinde yer alan bir yer. Adı Birecik. Günümüzde E90 olarak kodlanmış karayolu üzerinden gelip de Şanlıurfa diğer adıyla yani antik adıyla Urhay ve ötesine Suriye'ye, Irak'a bir zamanların kadim Mezopotamya topraklarına doğru uzanılmak istenildiğinde işte Fırat buradan Birecik'ten geçiliyor. Henüz yeni yapılmış aşağı yukarı 50 küsür yıllık bir köprünün karşı yakasında göz alıcı büyük bir kayalığın üzerindeki kale kalıntısıyla birdenbire önünüze çıkan bu kenti eğer geçip gitmezseniz yerleştiği tepenin yamacını birbirlerine sıkı sıkıya kenetlenerek dokunmuş evlerini görebilirsiniz. Bugün çoğunluk birikete tabii dönüşmüş olsalar da geçmişin izlerini, geleneklerini yakalayabilirsiniz çok rahat bir şekilde. Biraz unutulmuş bir kent. Evet, köprüden, bu ünlü köprüden çok çabuk Fırat'ı aşıp geçiyoruz öteki tarafa doğru, daha doğuya doğru. Ama gerçekten de eğer geçmeyip dalarsanız bu kentin içine, o birbirlerine sıkı sıkıya dokunmuş, bağlanmış evlerin içlerindeki yaşam alanı yaratan, kimi kez de yol olan düz damlarından yani teraslarından güvercinlerin salındığını, küçücük ya da kocaman ama adına hayat denilen avlularında haremliğin, selamlığın olmadığı bu dışarıya açık hayatların tüm canlıları sürüp gittiğini izleyebilirsiniz. Güler yüzün, içten bir selamın ve misafirperverliğin sunulduğu bu atmosfere daldıkça da bazılarının arka odalarını, binlerce yıldır işlevselliğini yitirmemiş mağaralara, kayalara eklemlendiğini de görebilirsiniz. Ve onlarla birlikte arada zar zor seçilse de özgünlüğünü korumuş eski taş konutları ve dışarıya taşan çıkmalarını, at arabalarıyla taşımacılığın halen yapıldığını, orta çağdan kalma daracık ama dükkanlarla dolu o işlek sokaklarını, çıkmazlarını ve bütün bu sokakları üstten örten uzun kabaltıları yani geçitleri keşfetmeye başlayabilirsiniz. Aynı zamanda da tabii tarihsel kimliğin çok çok uzun bir geçmişe dayandığını da farkına varabilirsiniz. Birecik, Torosların kanyonlarından deli dolu akarak gelen Fırat'ın sakinleştiği ve geçişe izin verdiği en uygun yerde karşılar size. Nehrin ve onun verdiği verimli ovaların üzerinden uçsuz bucaksız Mezopotamya düzlüklerine uzanarak Halpa'ya yani Halep'e, Babil'e yani Bağdat'a, Basra'ya ve oralardan da tekrar Anadolu'ya, Avrupa'ya yol açar. Tarih öncesi çağlardan beri Yakın Doğu'nun en hareketli kültürel ve ticari kavşağını tutan Birecik çevresindeki onlarca höyük, tarih öncesine ya da tarihsel zamanlara ait onlarca höyük, bu yoğun geçmişi gerçekten de kanıtlıyor. Tabii bir de görkemli kalesinde düşünecek olursak, yaklaşık 4000 yıl öncesine kadar gitmesi Birecik'in bilinen en erken kuruluş tarihi hakkında bize ipuçları veriyor. Hemen güneyindeki Hititlerin aşağı yukarı İsa'dan önce 2000'ler en önemli merkezlerinden Hititlerin en önemli merkezlerinden Karkamış ile birlikte bir bütün olarak ele alındığında Birecik dönemin egemen güçleri için ne denli stratejik önem taşıdığında çivili yazılı metinlerde de ortaya koyuyor. Hitit Devleti'nin ilk kayıtları Kral 1. Hattuşil'in Hurri ve Mitanni kavimlerinin yaşadığı Güneydoğu Anadolu ve Kuzey Suriye'ye yaptığı seferlerle ilgili. Daha sonra hakimiyeti devralan ünlü Asur kralları Asur Nasir Balin ya da Şalmaneser'in milattan önce 1. bin başlarından söz ediyoruz. Fırat'ı her zaman Birecik'ten geçtikleri tabii kesin olmasa da kaleye bir şekilde bu görkemli kaleye bir şekilde imza attıkları düşünülüyor. En son şeklini 13. yüzyılda alan bu görkemli yapıyı 19. yüzyılda Osmanlı ordusunda görev yapmış Prusyalı Mareşal Moltke'den dinlemek gerekiyor. Şöyle aktarıyor kendisi. Birecik'in yeri ne kadar önemli ise kale de o kadar başka yerlere benzemez. ortasında ve nehrin tam yanı başında 180 ayak yüksekliğinde kaya duvarı ve surları ile birlikte tepesinde ömrümde gördüğüm en harikulade bina yükselir. Kale-i Beda harabeleri şimdiki durumuyla bile saldırılara karşı koyabilir. Hatta zaptı imkansızdır denebilir. Muazzam tonozlardan 3-4 kat üst üste konularak inşa edilmiştir ve burayı tahrip ettiği söylenen 6 deprem bu taş blokları dağıtmaya ancak kâfi gelmiştir. Ama çoğu yine de yerinde kımıldamadan durmaktadır. Evet, Mortgen'in sözlerinin ardından bugün çok az bir bölüm ayakta olmasına karşın halen güçlü bir şekilde Moltke'nin ifadelerine tanıklık ediyor kale. Ve tabii ki yerleşime de adını koyuyor. Kökeni Aramice Birta, Arapça'da ise kale anlamındaki el bireden gelen Birecik, yani küçük kale, bu savunma sistemiyle çağlar boyunca büyük bir merkez olarak öne çıkmış hep. Antik çağda Helen, Pers, Roma gibi doğu batı kültürlerinin etkisinde kalmış. Orta çağda da sık sık Bizans, Emevi, Abbasi, Selçuklu, Artuklu, Eyyubi, Haçlı ve Ermeni krallıklarının arasında da el değiştirmiş. Ta ki Osmanlı'ya kadar. Bu hareketli dönemlerde kent, yani Birecik, Müslümanlar ve Hristiyanlar için haç yolunun önemli olması nedeniyle de ayrıca da bir önem kazanmış. Tüm bu geçmişine karşın Birecik'te hayatta kalan yapılar ne yazık ki fazla değil bugün. Bir zamanlar burç ve kulelerin çok sağlam olmasıyla ünlenen kale dışında daha çok günümüz yapılaşmasını tahrip ettiği bu kent dokusundaki en eski tarihli yapı Dep Kubbesi adı verilen bir türbe. O da İsa'dan sonra 1005'e tarihleniyor. Yine de 14. ve daha sonraki yüzyıllara ait çarşı ve Mahmut Paşa gibi camileri, hamamları, özellikle Memlukluklar döneminde, yani 15. yüzyılda yapılan ya da yenilenen Urfa ve Alaburç, Meydan, Meçan gibi sur kapıları Birecik'in geçmişteki dinamizmini işaret etmeye devam ediyorlar hala. Ne de olsa Birecik, Fırat üzerinde bir ihracat kapısı aynı zamanda. Evet, gerçekten bir ihracat kapısı ve bu onun önemini, Birecik'in bir zamanların sahip olduğu önemi, bugün unutulmuş önemini tekrar hatırlatıyor bizlere. Batılı ve doğulu gezginlerin, tacirlerin düştüğü notlara göre kent, tersanelerinde gemilerin yapıldığı epey hareketli bir liman. Yani liman gibi bir işlev görmüş. 1563'te bölgeyi ziyaret eden Venedikli tüccar Federici, Birecik'in bir ticaret kenti olduğunu vurguluyor. İşte keten, bal mumu, mısır, deri ve buğday ambarları, değerli eşyaların satıldığı dükkanlarla dolu. Farklı kültürlerden, dinlerden ticaret adamları, zanaatkarların, ustaların, elçilerin dolaştığı, kol gezdiği bir yer. Hayat veren Fırat ile birlikte kuzey, güney, doğu, batı eksenlerinde akıp giden insanlarla birlikte. Katip Çelebi 1567 yılında Birecik'te 550 gemi inşa edebilecek personelin var olduğundan söz ediyor. Evliya Çelebi de Birecik'i 1646'da Halep ve Bağdat gibi iki önemli ticaret merkezinin iskelesi olarak tanımlıyor. Ve elbette tabii gümrüğü de var. Halep'ten kervanlarla taşınan mallar Birecik'ten gemilerle Bağdat'a sevk ediliyormuş. Aynı şekilde askerler ve çöl güzergahını tercih etmeyen siviller de bu yolu kullanıyorlarmış. Metinlerde 15 ile 55 gün arasında değişen bu nehir yolculuğunun tabii görece nedenli keyifli olduğu pek belirtilmese de yoğun bir şekilde yapıldığı da sık sık vurgulanıyor metinlerde. Bunun dışında her biri 24 metre uzunluğundaki 300 geminin Birecik tersanesinde tezgaha konulmasına ilişkin Osmanlı'ya ait 1733 tarihli bir emir de yerleşimin canlılığını gösteren bir başka belge. Karşıdan karşıya geçişte büyük kervanların, modern zamanların küçük otobüslerini taşıyacak kapasitedeki bu güçlü mavnalar, kavisli karinalar ya da keleklerle desteklenen sazdan veya ağaçtan yapılma sallar Birecik'in her zaman vazgeçilmez taşıtları olmuş. Tabii ta ki bu köprü yapılana kadar. Uzmanlara göre Birecik sadece Orta Çağ veyahut da daha öncesine ait geçmişiyle kalmıyor. Çok çok daha da derinlere gidiyor Birecik'in tarihi. Ve uzmanlara göre uygarlık, sık sık biz programlarımızda dile getirdiğimiz gibi tırnak içinde hep tarımla başlatılıyor. ve gelişim çizgisinde 1 milyon yıl gibi çok uzun bir süre av peşinde koşturan insanoğlu göçebeliği terk edip yerleşik düzene geçtiğinde de uygarlık saati işlemeye geçiyor. Ve bir süre sonra bir devrim gerçekleşiyor: tarım. Yaklaşık 10 bin yıl önce kendi besini üretmeyi öğrenen avcı toplayıcının önlenemez yükselişi de böylelikle başlamış oluyor. Küçük yerleşim birimleri köyden kente, sosyal organizasyonlar da sınıflara, merkezi otoriteye, krallıklara ve imparatorluklara doğru evriliyor. Uygarlığın sürecini başlatan ilk adımların adresi olarak da Fırat ve Dicle'nin suladığı, adına Bereketli Hilal denilen Mezopotamya ve Anadolu veriliyor. Özellikle de arkeolojik açıdan çok zengin veriler sunan Güneydoğu Anadolu, yani Kuzey Mezopotamya. İşte bu son yıllarda gerçekleştirilen çarpıcı keşiflerle insanoğlunun aşamalarına ilişkin pek çok bilinmeyi ortaya seren, pek çok bilinmeyeni ortaya seren bölgede öne çıkan bir isim aynı zamanda Birecik. Daha önce 2000'li yılların başlarında Türkiye Bilimler Akademisi kültür sektörünün, yani TÜBA, TÜKSEK'in pilot projesi kapsamında tam da 2001 yılında başlatılan araştırmalar Birecik'in yalnız Türkiye'de değil dünyada da adını duyuracağını işaret ediyor. Dünya açısından da önemli belgeler, önemli veriler sunuyor bu çok uzak geçmişe ilişkin. Çünkü ele geçen verilere göre Birecik bölgesi Afrika'dan çıkan ilk akrabalarımızın dünyaya yayılmasına kilit bir konum sergiliyor. İlk insanın yayılışı önerilerine ya da en azından tüm Doğu Akdeniz'in en uzun kültürleriyle ilgili, en eski kültürleriyle ilgili tartışmaları yeni bir boyut kazandırdığı öngörülen bu bulgular ise 300 bin yıl öncesine ait, yani alt paleolitik çağ. Ve bunlar yontma taş aletler. Daha da şaşırtıcı olan, aletlerin dünyanın pek az yerinde rastlanacak nitelikte tarlaların tüm yüzeylerini kapsayacak denli çok olması. TÜKSEK'in diğer keşiflerinden biri de Arat Dağı çevresinde daha önceden bilinmeyen Fırat'a hakim konumda tarih öncesi ve tarihi çağlara ait çok sayıda büyük yerleşimler bulması. Yine bugüne dek kayıtlara geçmemiş Namazlı, Gün Işığı ve Su Geldi gibi köylerdeki kayalara oyulmuş zengin mezarlar, tapınaklar ve mağaralar Birecik'in tabii en çekici ören yerlerinden birileri olarak öne çıkmış durumda. Aynı şekilde Fırat Havzası'nı kuzeye bağlayan ana yol üzerindeki büyük bir alana yayılan antik kent Börtlen ve Söğütlen gibi merkezler de artık adını duyuruyor. İnsanoğlunun bu 10 bin yıllık serüvenin tüm katmanlarından kesitler sunan Fırat kıyısı ve çevresindeki bu höyüklerin, yani yapay tepeciklerin, yalnız Anadolu değil yakın Doğu tarihi içinde önemli olduğunu belgeleyen başka çalışmalar da tabii söz konusu. Bunlardan birisi Kargamış Barajı'ndan dolayı daha önceden Orta Doğu Teknik Üniversitesi Taşdam Koordinatörlüğü'nde yapılan arkeolojik kurtarma kazılarıydı. Bunlar arasında yer alan Mezra Tel Eylat, milattan önce 8 ve 5000 yılları arasındaki süreci Yakın Doğu'da en iyi yansıtan yer olarak ortaya çıktı. Burayı kazan İstanbul Üniversitesi'nden Profesör Doktor Mehmet Özdoğan başkanlığında yürütülen çalışmalarla İlk çiftçi toplulukların gelişme ve yayılmasının anlaşılması az çok deşifre edildi ve bu, daha doğrusu daha iyi anlaşılması açısından kritik bir değer taşımaya başladı Mezra Tel Eylat. Yerleşim uygarlık çizgisinde ikinci büyük devrimin gerçekleştiği, yani tarımcı köylerin kentleşme sürecini yansıtan kalkolitik çağ, diğer anlamda devlet ve imparatorluklar sistemine doğru ilk temellerin atıldığı döneme, yani bu aşağı yukarı milattan önce 5000'lerden söz ediyoruz. Bu sürece geçiş vermesiyle dikkat çekiyor Mezra Tel Eylat. Tabii yalnız Mezra Tel Eylat değil, başka höyükler de var bu aynı çizgide yer alan, aynı havzada yer alan Fırat kıyısında. Ama devam etmeden önce bir müzik arası verelim dilerseniz. Asmayın bir uyum uyum. geçini, yar nana, yar nani, yar nana, hadi geçini. Evet, milattan önce milattan sonra da Açık Radyo'da 94.9'da devam ediyoruz. Unutulmuş bir bölgeden bugün Fırat'ın yanı başında daha çok hep Urfa'ya gitmek için bir yolda, güzergahta, Güneydoğu Anadolu'ya giden bir yerde köprünün diğer ucunda, karşı yakasında bulunan bir kent. Hep geçip gittiğimiz, içine girmediğimiz ama girdiğimizde muazzam geçmişle bizi çevresiyle birlikte karşılayan, 300 bin yıl öncesine dair de bulgular veren bir yer Birecik. Oradan söz ediyorduk ve oranın en eski yerleşimlerinden, kurtarma kazılarından, yapılan arkeolojik kazılardan söz ediyorduk. Ve aynı zamanda da Osmanlı dönemi ve öncesinde burasının muazzam bir ihracat kapısı olduğunu, gümrüklerinin olduğunu, Halep'le Bağdat arasında en önemli iskelesinin, Halep'in ve Bağdat'ın en önemli iskelesinin olduğunu ve buradan Batı'ya, Anadolu'ya ve Avrupa'ya ticari malların gönderildiğini, çok can alıcı ve dinamik bir ekonomik yapıya ve yerleşime sahip olduğunu söylemiştik bir zamanlar. Bugün aynı işleve ne yazık ki tabii ki sahip değil, aynı canlılığa sahip değil. Ve burada Orta Çağ'dan pek çok gezginin Birecik'le ilgili yazıları ve vurguları vardı. Onlardan da söz etmiştik. Adeta burası bir yabancı tüccarların hem güneyden, Kuzey Mezopotamya'dan, daha aşağılardan, hem Avrupa'dan pek çok tüccarın, elçilerin dolaştığı böylesine can alıcı bir yerdi. Evet, biz devam ediyoruz Birecik'le. Höyüklerden bahsediyorduk. İnsanoğlunun gelişim uygarlık çizgilerini, katmanlarını, hemen hemen tüm katmanlarını sergileyen bir havzadan söz ediyorduk. Bunların arasında örneğin bir isim Akarçaytepe, bu da bir höyük. Şavi ve Hacı Nebi gibi birçok höyükte bu can alıcı süreci göz önüne seren çok önemli yerlerden. İlk kent devletlerinin yaratıldığı yeni bir çağı, bakır ve kalayın birleştirilmesiyle elde edilen mucizevi alaşımın, yani Tunç'un gözde olduğu zamanların başlangıcını da aktaran bir yer. Örneğin Zeytinli Bahçe. Bu Zeytinli Bahçe'nin en önemli özelliği ilk Tunç çağı ve öncesini, yani milattan önce 4. bin, 3. bin başları bu. Özellikle Uruk, Sümer, yani Irak kültürüyle olan bağlarını yansıtmasıyla da ilgi çekici bir süreci Anadolu'da ender rastlanacak şekilde çok zengin olarak vermesi bu önemini arttıran bulgulardan birisi. Öte yanda çarpıcı buluntularıyla dikkat çeken bir başka höyük yine aynı çizgide Birecik Havzası'nda, Grevirike. Bu da daha önceden Hacettepe Üniversitesi'nden Profesör Tuğba Ökse kazmıştı. Burası da yaklaşık 5000 yıl önce inşa edilen kerpiç bir teras, Mezopotamya'nın en erken teraslarına, yani ziguratlarına benzeyen Türkiye'deki tek örnek olarak gösteriliyor. Ve burada 1000 yıl boyunca, yani İsa'dan önce 3000 ile 2000 arasında Kargamış ile Birecik arasındaki bölgenin dinsel merkezi olmuş Grevirike. Ve bu terasın üzerinde bulunan iki havuz ile bir yeraltı su kaynağına ulaşan merdivenli tünelin su kültü ile ilişkili olduğu düşünülüyor, belirtiliyor kazı başkanı tarafından. Ve şöyle hatta yorumluyor onu: eski Ön Asya'da tanrılara temiz kaynak suyu sunumunda ve yağmur yağdırma törenlerinde kuyu ve havuzların kullanıldığını biliyoruz, diyor. Yine teras üzerinde bir su kanalı ile buna bitişik kurban çukurları içinde ele geçen kömürleşmiş arpa taneleri de tohumların su ile birleşmesi sonucu köklenerek yeni bir yaşama başlamasını simgeliyor. Suların üzerinde ele geçen tütsü kalıntıları ile hayvan kemikleri ve adak eşyası ise büyüsel işlemlerin, büyüsel ritüellerin, ya da daha doğrusu onların malzemeleri. Ve tüm bu veriler Grevirike'nin yeni yılın kutlandığı, ilkbahar bayramlarının yapıldığı bir açık hava tapınağı olduğuna işaret ediyor. Ve ayrıca tabii terasın üstüne daha sonra yapılan üç anıtsal mezar ve diğer bulgularda burada ölü törenlerinde düzenlendiğini gösteriyor. Evet, Birecik belki daha sonra tekrar devam ederiz. Birecik'te yapılmış olan, kimi bitirilmiş olan kazılar ve onların sahnelediği olağanüstü bulgularla Birecik bunlarla unutulmuş yüzünü tekrar bize hatırlatıyor ve biz de hatırlamaya devam edeceğiz. Şimdilik hoşça kalın diyorum.